pisze, co się czuje. Słuchaj zawsze głosu serca. Głosem serca się nie kieruj, tylko forsa ważna w życiu jest. Sześć minut po godzinie piątej, także przechodzimy płynnie do drugiej godziny naszego spotkania. Do końca mam jeszcze dla Państwa bardzo dużo muzycznych smakołyków, które powinny, tak jak aromatyczna kawa, zadziałać rozbudzająco i tak doładowująco, żeby cały dzień przeleciał tak dokładnie, jak żeście to Państwo sobie zaplanowali i zamierzyli osiągnąć zamierzone cele. O, tak właściwie to powinno zabrzmieć. The Chemical Brothers i Go.

front. Weigh the situation how you want. Right. The loving that you claim is just a four-letter word. The third letter's inviting, so visualize the verb. You curve thought ways when you're handling the candelabra. So you're sitting on a baby grand, transmitting like you made a man. But you paint a funny face like a chick. When I see you, I'ma tell you quick that it ain't all good. That's true. Things ain't going like they should. Things ain't built this large pizza pie together, no pepperoni. Yeah, you wanted extra cheese, sometimes I gave you extras. How we divided slices like the Red Sea Theory. I was Moses, hopelessly scorned by your thorns of horror. Tried to bring that fairy tale life, you wanted horror. But my microscope couldn't see a cope with that. I had to bolt from that and left it dead in the sea. It's better for me, I'm satisfied with repping for D. We were certified hot, then dropped to lukewarm. Now we back up in the spot, claiming never been gone. Two cut us off, wanna reattach us now. Some girls who brush us off say they want some numbers to die. Yeah, I get that. Some number and some lumber to pile, then catch a curve from my kid. Won't show me love if I pray. So stick to the same plan. Don't come shaking my hand like we peeps. It ain't beef, but be sure to understand. Between us, it ain't all good. That's true. Things ain't going like they should. It's all on you. It ain't all good. That's true. Things ain't going like they should. It's all on you. You see them kids be scheming on what we done cop. Always up the scheming. They steady fiending for the moment they can get us off the block. Front. Indeed, and nothing guaranteed. Like a lot say they wanna walk in my size 10s. Alright, then here's a pair. Lace them up tight, then you might feel what was dealt to me. You see, ain't no young boys up in here. Keep a clear head, trying to keep my pockets on stuff. Like deer heads upon the wall, so all the gold we get from y'all don't phase. So mind your biz and walk your ways, cause I'm never gonna let you up inside my maze. I don't care about what you say. Halo, halo, czy jesteście Państwo z tamtej strony? Tutaj nadaję do Was Jędrzej Kodymowski, audycja Trójka Budzi. Jestem oczywiście wspomagany przez całą grupę ludzi, którzy, bez których byłoby to niemożliwe. Mam jeszcze parę piosenek, które mam specjalnie dla Państwa przygotowane. Będziemy teraz podkręcać ciśnienie, ale jednocześnie zwracać się w kierunku światła, tego co daje takie odczucie bycia w miejscu, gdzie słońce jednak operuje dosyć intensywnie, ale zaczniemy od naszych chłopaków Agresiva 69 i Situations. Thank you. Tak, z elementami Orientu mamy właściwie dzisiaj do czynienia od samego początku naszego spotkania, ale przenosimy się na drugą półkulę, dokładnie do Ameryki Południowej, na plażę, na najbardziej znane chyba plaże na świecie, w pięknym wykonaniu Girl from Ipanema, czyli właśnie dziewczyna z plaży Ipanema, Astrud Gilbert Alberto i Stan Getz. Olha que

tak po rozgrzewce na plaży Ipanema możemy już po właśnie takiej dawce ciepła tego słońca spod zwrotnikowej strefy zostać pasażerem, jechać dalej w dalszą drogę w ciągu tego dnia i właśnie o tym zaśpiewa nam Iggy Pop.

I tak ciśniemy cały czas, podkręcając obroty. Audio Slave i Cochise. Przypomnę szybciutko adres, na który możecie do mnie Państwo pisać: jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl oraz komunikować się ze mną na wszelkich komunikatorach wszystkich mediów społecznościowych. Tam występuję pod swoim imieniem i nazwiskiem. Także oczekuję od Państwa propozycji muzycznych oraz tematycznych. A przed nami Chaka Khan i już konkretny rytm Like Sugar. It's like sugar, so sweet. Tak, podkręcając cały czas ciśnienie, bo pora jest wymagająca właśnie do rzucenia trochę energii, tak żeby ten dzień wystartował z odpowiednim tempem na następną nóżkę, na już którąś tam z kolei, to właściwie można powiedzieć, na byśmy byli w takim rodzaju stonogi, czyli na przykład na 97. nóżkę Woodo People i Prodigy. jeden z bardziej znanych z niehigienicznego trybu życia zespołów Prodigy, a przed nami już końcówka, ja się z Państwem żegnam, realizowała Irena Dan, zaplanowała ze mną cały układ piosenek Magda Trzaska, ja się nazywam Jędrzej Kodymowski, przekazuję w profesjonalne ręce Ciechana wszystkie rzeczy, które będą z Państwem, miłego dnia życząc, żegnam się, do usłyszenia, na koniec Age of Panic i Sensor. Continuing to feed your desire for more, but deep down you know that you can never find what you're looking for is gone.